بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Katika muendelezo wa kitabu chetu Aljadidu fi sharh kitabi tauhid cha al-Sheikh al-Imam Muhammad bin Abdul Aziz Sulaimani al-Qarawi rahimahullah ta'ala, leo biidhnillahi ta'ala tuko katika masala ambayo yanazungumzia wujubu ifradillahi bilibada. Hiyo ndiyo maudhu, wujubu ifradillahi bilibada, wajibu wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na hiyo ni aya ya suratul Isra aya 23 na 24. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Qada bi maana amara wa wasa, alishahukumu mola wako, alishaamrisha, alishausia hivyo. Alla ta'budu illa iyyahu, kwamba nyinyi msiabudu isipokuwa muabudu yeye tu. Ai an tasrifu jami'a anwa'i al-ibada ila Allahi duna ghairi. Maana yake ni kwamba muelekeze aina zote za ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wala si mwingine. Na ibada, tukisema neno ibada, baadhi ya watu wanadhani kama vile ibada ni sala tu. Ha? Vile wakisoma zile haya wakisema Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Alafu anaongezea anasema kwa hiyo yoyote mwenye kuiacha sala huyo ameathirika. Yaani wanaitengenezea sura kwamba sala ndiyo ibada peke yake. Kumbe hapana, ibada ni nyingi. Naam, katika hizo sala imo, lakini ibada ni nyingi. Uislamu wenyewe ni ibada. Wewe kuwa ndani ya Uislamu ni ibada tosha. Kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Ibada ni nyingi, ni nyingi mno. Tutaziona hapa ndani ya kitabu Al-Jadid. Ziko nyingi sana. Kwa hiyo tukisema ibada, kama alivyozungumza Ibn Taymiyyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-dhahira wal-batina, ni jina ambalo limekusanya anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia katika maneno ya wazi na ya siri, maneno na vitendo vya wazi na siri. Na tumeshaarifisha huko nyuma tukasema ibada lazima iwe na dhul wal-mahabba, iwe na kujidhalilisha na mapenzi pia. Mahaba peke yake bila ya kujidhalilisha haiwezi kuwa ibada. Kujidhalilisha peke yake bila mapenzi haiwezi kuwa ibada. Lazima vitu viwili hivi vikutane pamoja. Kwa hiyo kuomba asiyekuwa Allah ni kinyume cha ibada. Bimaana nini? Ushirikina. Kisha akasema wa bil walidaini ihsana, Na wazazi wawili wafanyeni nini? Ihsani. Ay al-ihsanu ila al-walidaini. Yani wafanyie ihsani wazazi wawili, baba na mama. Wa in alaw. Ha? Na wale wenye na manzila na daraja za baba na mama. Inawezekana kwamba baba yako na mama yako wewe wazaliwa yakaa muda mrefu, baba kumbe alishakufa, mama naye akafa, lakini ukalelewa, hao waliokulea ni wazazi wako waliokulea hao. Wafanyie ihsani hata wao. Wal ihsan huwa ihtiramuhuma. Kuwafanyia nini? Ihtiram bimaana ya kuwaheshimu. Walqiyam bima yuslihu ahwalahum, kusimamisha yale ambayo yanatengeneza hali zao. Wadua ilahuma, lakini pia kuwaombea dua wazazi wako wawili, waombee dua. Wasilatu rahim, na kuunga udugu. Allati la tuswalu illa bihima, udugu ambao hauunganiki isipokuwa kwa hao wazazi wawili. Wa baada wafatihima, na baada ya kufa kwao. Istimraru duai lahuma, uendelee kuwaombea dua. Wa ikramu sadiqihima, lakini marafiki zao pia uwakirimu, uwafanyie wema. Haya yote yanamfanya mtoto anakuwa ni mwenye kupata radhi za wazazi wawili akiwa ni mwenye kuyafanya. Qala wa bil walidaini ihsana, wazazi wawili wafanyie ihsan, bi maana ya wema. Imma yablughanna indaka al-kibara, pale ambapo watafikia ukubwani, wako na wewe tokia umdogo mpaka wakafikia ukubwani. Fi kunfika wa riayatika, wakiwa wako chini sasa ya uchungaji wako wewe, wao ni wazee. Ahaduhuma au kilahuma, ni sasa ni mmoja wao au ni watu wawili. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, usiseme kumwambia hata neno uff. Ay la yadhharu minka ma yush'aru bidhiqi wadhajar, kisidhihiri kwenye kifua chako kitendo chochote au maneno yoyote ambayo yanahisiwa kwamba umechukia, wahisi dhiki kumfanyia mzazi wako hilo, au kitendo kinachoonyesha kwamba umekasirika kwa wewe kumfanyia jambo fulani mzazi wako. Mfano, inawezekana wewe ndio unaniulia nguo, maana kashazeeka sasa. Sasa umeenda umerudi kumwambia mwanangu, mimi shuka nilionayo mmoja. Sasa kwani hizo shuka wewe kila siku zitafuna? Alafu kaenda ukamnunulia. Ndio umemnunulia, lakini umedhihirisha kitu ambacho, yani hujaridhika wewe na kitendo cha mzazi wako kukwambia ninunulie mwanangu shuka, imeisha. Ukaenda ukamnunua, lakini waje unampa. Ha? Ashuke yu hapo. Sasa iache uiangushe angushe, sio uifanyeje? Kesho kutu naambia nyingine tena. Ah. Wote moto yungue. Eh. Wote moto yungue. Haya maneno haya taibu si matusi, lakini yanaonyesha adhajr, yanaonyesha kama hujaridhia kiasi fulani. Mtoto hatakiwi kumjibu mzazi wake maneno ya namna hiyo. Kwa hiyo asema asionyeshe, la yudhiru, asidhihirishe au kisidhihirike minka, kwako wewe, ma yush'aru bidhik, kitendo au kauli ambayo inahisiwa kama vile umedhikika fulani. Wadhajar minha au minhuma, na labda kama kuwachukia na kuwakemea watu wale. Bali akasema wala tanharhuma, ay la tazjurhuma, usiwagombeze gombeze kila wakati wale wazazi wako bana. Wewe kila wakati unawabandika bandika maneno tu, kuwasema tu, kuwagombesha tu. Hapana bana. Walikulea wewe tokea ukijidogo, tangea uwezi kuongea, wamekushikilia kama jinyama fulani tu kwenye mikono yao. Ukilia pia ujulikani walizwa nini. Ujulikani una homa wala ni mdudu amekungata. Wewe wapiga kelele wapaparika tu. Wao wanahangaika na wewe, wamekushika kwenye mikono yao. Eh? Hawajui wakufanyeje. Wakati huo unawanyea, unawakojolea, unafanya kila kitu. Lakini wao hata siku moja hawajafikiria kusema huyu mwana wetu siafe tu. Wao kila wakiishi wanatarajia mtoto wetu aishi awe mkubwa, aje afanye mambo yake, atusaidie na nini. Lakini wewe wazazi wako kila siku wasema wafalini kwani hawa? Maana wamekuchosha. Maana kuna mmoja yeye kazi yake akojoa hapo hapo. Na kuna mwingine hakojoi hapo hapo lakini chumba kizima ni mate. Ha? Na wakizeeka sasa maneno mabaya usipime. Ha? Sasa wewe unatamani kwani wafalini hawa? Nimechoka sasa nipo. Yaani mwingine afikia aseme nimechoka sasa. Mzazi wako hajachoka hata siku moja na wewe. Bali alikuwa wampa taabu, ukiumwa hana raha. Anahangaika kweli kweli ili upone. Lakini wewe ukasikia leo ndio kazidiwa sana. Uko uliko sema Allahumma farij. Yani afe ni pumziki. Hii ndio hali. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtoto na baba. Tofauti kubwa shatana baina ya mashariki wal magharibi. Baba yuko radhi yeye apate misiba na misukusuku kwa ajili ya mwanae. Lakini ni wachache sana watoto ambao wanalilia hilo, apate misukosuko na misiba kwa ajili ya babake. Ni wachache sana. Bali mtoto anafanya vitendo vinavyoonyesha hasa huyu mtoto anadharau na babake, au hampendi babake, au hamtaki, au amsaidia tu afanyeje, lakini mwenyewe atakafanya mambo yake kivyake. Hiyo tofauti kubwa. Allah asema wala tanharhuma, msiwagombeze. Wa qul lahumā qawlan karīmā, semeni kuambia wao maneno mazuri. Ai jamilan, qawlan karīmā ai jamilan la sharasata fihi, hayana kaujeuri hata kidogo. Maneno mazuri, maneno matamu. Yaani inafikia baba mtoto wake fulani akiwa hamuoni, uli jamani huyu mwanangu ajalini. Ni jitu zima mzee, jitoto zera linaingi pia. Lakini baba hana raha atakamuone mwanae. Wako watoto wanamka hiyo shaka. Anatamani muda wote amuone mwanae. Kwa sababu ya maneno mazuri, maneno matamu ambayo yule mtoto anamfanyia babake. Hebu tuwe ni namna hiyo. Tubadilikeni sisi. Tuwe ni watu wa namna hiyo. وَفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, wafunike wao mbawa za udhalili. Yani wewe kwa baba yako jikute wewe ni mtu dhalili kwake. Kwa mama yako na baba yako wewe jikute ni dhalili kwake. Kama yeye ni bosi, wewe ni mfanyakazi. Kwa sababu wewe ni mali ya baba yako, wewe ni mali ya mama yako. Bwana mmoja waliteta na babake, akaja kwa mtume ashtakia kesi, ambaye babangu anidhulumu kitu fulani, nimekuja kumshtakia mali yangu ananidhulumu. Mtume akamwambia anta wa maluka li abika, wewe na hizo mali zako nyote nyi malimba za huyo babako. Umeelewana? Usijitie wadhulumiwa bure. Anta wa maluka li abika, wewe na pamoja na mali zako nyote ni malimba za huyo babako. Kesi ikaisha. Kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo. Aliposema waghfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, wateremshie ni mbawa za huruma ai tawadha, atawadha uwe ni mtu mwenye kujishusha. Tawadhu ni kule kujishusha, tumeelewana? Lahuma watadhallul, na kujidhalilisha mbele yao. Rahmatan lahuma, kwa kuwahurumia wazazi wako wawili. La khawful ar, na si kwamba wafanya vile kwa kuogopa kwamba watu watakusema, watu watakutukana, watu watakuona huna maana, maana umewatelekeza wazazi. Ukiwa na imani hiyo kwamba nawafanyia maana watu wataniona nimewatelekeza, ndio pale huku unawafanyia mazuri, huku unawasimanga. Lakini wafanyie kama kuwafanyia, kwamba wewe unawafanyia uzuri huku wajidhalilisha kwao, maana wewe ni mtoto umezaliwa. Wa talab alhadh alayhima faqat, au mwingine anajikomba komba kwa babake na mamake kwa kutaka yeye ndio apendwe kuliko mwenzake. Mwishowe huyu anakuja kuangukia yale walioangukia ndugu zake Yusuf. Maana kila atakavyoishi ataona kwanza mwenzake ndio apendwa kuliko yeye. Yeye awafanyie wazazi wake, lengo na madhumuni apendwe zaidi yeye kushinda mwenzake. Kwa hiyo mwisho wa yote, akifanywa mwenzake jambo zuri ni babake au ni mamake, yeye ananuna. La Yusufu ahabu ila abina minna wa nahnu usba, inna abana la fi dhalali mubin. Atapikia huko kama walivyosema ndugu zake Yusuf. Yusuf mbona yuapendeza sana kwa baba yetu kuliko sisi? Na sisi ni kikundi kilicho na nguvu tena madhubuti. Hakika baba yetu katika hili kapotea. Tena upotevu wa wazi. Mbona unakuta huyu ambaye anamfanyia wema mzazi wake ili apendwe ni mzazi wake, huyu mwishowe mara nyingi inakuwa mbaya. Ima atajenga chuki na ndugu zake, awachukie. Kama kutatokea kuna mmoja atapendwa zaidi kuliko yeye, lazima atamchukia. Kuna hali za namna hiyo. Kwa hiyo waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, kisha useme waombe dua wazazi wako. Ee Mola wangu mlezi, warehemu wazazi wangu kama walivyonilea mimi nikiwa mdogo. الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى سيما يأمر الله سبحانه وتعالى جميع المكلفين ألم تكوفوا هابا نوامرشا وانيكو لازمشو نشرية ووت بأن يفردوه بالعبادة وامبكيسة يأي نانين نعبادة كمبكيسة أنكم عبدوا يأي الله بكيك وسيسوالي وكو نهندك واشركين كيبادوا نتاتيزو كدوغ مبيو ألاف وين ونسوالي ألاف وين لابد دو شيخي. Unasimama ukasema qala Allah qala Rasul, unaambia wenzako. Lakini mshirikina mkubwa kama wewe hakuna. Si kama wewe ufanye uchawi wewe, ukiguswa kidogo tu mbio. Na vikuku kwa pani na nini? La. Hapana. Ay yufriduhu bil ibada, wampekeshe Allah katika nini? Ibada. Wa an yabru bil walidaini, au yabru, wafanyie wema wazazi wawili. Wa akada haqa al walidaini bi dhikrihi ba'da haqqihi azza wa jalla, lakini akatilia mkazo Allah subhanahu wa ta'ala haki ya wazazi wawili kwa kuitaja hiyo kwamba ni haki ya kwanza baada ya ibada yake yeye mwenyewe Allah mtukufu. Thumma dhakara ba'da anwa' al birr, kisha akataja baadhi za aina za wema lahuma kwa wao. Wa khasatan fi hali al-ajzi wa dhu'f, na hasa katika hali ya kwamba wao tayari wameshachoka, wameshazeeka, hali yao ya udhaifu. Wa min dhalika adamu idhari ma yush'aru bidhiq, katika hilo ni kutokudhihirisha kitu ambacho kinahisiwa kwamba wewe unahisi, unasikia dhiki kifuani kwako. Min huma, kwa wazazi wako wawili. wa adamu rafi'i sauti bizajirihima, na kuto kuenua sauti yako kwa kuwagombesha wazazi wako wawili. Wal amru bilin, lakini Allah akatuamrisha tuwe laini kwa wazazi wetu, maneno yawe mazuri, tuwafanyie vitendo vizuri. Lili ljanib, sio lahuma walutf, upole fil kalami, katika maneno. Bembeleze mzazi wako, ukimwona kachukia, tafuta njia ufanyeje mpaka umridhishe mzazi wako. Mtume anasema raghima anfu mri'in, amekula hasara huyo ha? Limeramba mchanga jipua la mtu ambaye adraka walidai ha? Au limepasuka jipua lake, sio yule ambaye atawakuta wazazi wake wawili, ahadahuma au kilehima, mmoja wao au wote wawili, kisha mpaka wanakufa hawajamridhia, huyo amekula hasara huyo. Fanya juhudi sana za kuhakikisha unawaridhisha wazazi wako, wazazi wako mpaka wanakufa huko na wako na radhi na wewe. Usiwe mtoto mjeuri. Mtoto unasimanga mzazi wako kama alijitula wapi sijui. Itakikani namna hiyo. Kwa hiyo walutfu fil kalam mahuma wa du'a lahuma fi hayatihima wa ba'da wafatihima, katika uhai wao na baada ya kufa kwao pia, wakisha kufa pia wahurumie, waombee dua, dua zilizojaa ikhlas, dua ambayo mtoto anamwombea babake au mamake aondolewe matatizo ambayo yuko nayo katika kaburi na nini, ni dua ya ikhlas. Mtoto anajiomba hiyo dua na ikhlas, sio waite wale majamaa wale wapenda kula. Wajua hapa sisi tutasoma itima, baada hapa tutatia maandazi yetu na pilau. Kama hamna wale hapo kutoka hawarudi tena. Hawarudi tena. Maana wamekosa wali na maandazi. Hadithi inasema wewe umuombe dua au waladin salihin yad'ula. Mtoto mwema. Sio mtoto mwema waite watu waje wao. Wamuombe mzazi na wale wafanyaje? Yeye mtoto mwema achukue jukumu la kumuombea mzazi wake dua. Na sio wakati maalumu, sio baada ya sala ya Eid, labda au Eid al-Hajj au Eid al-Fitr au au kutoka safari au mwezi wa 12 mpaka 12, hapana. Dua mzazi wako utakana muombee kila wakati. Na ukimwekea siku moja kwa mwaka umemdhulumu. Hujamfanyia haki. Na ndio sisi tuwaambia pia Mtume alayhi salatu wasalam, kila anapotajwa utakana msalie. Ukiweka siku moja tu kwa mwaka siku ya kumsalia Mtume, bado hujamtendea haki Mtume alayhi salatu wasalam. Yaani siku moja tu, hapana bwana. Kila anapotajwa Mtume lazima umsalie. Raghima anfu mri'in dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Mtume asema hivi. Yalikuwa matatu yale maneno, sio? Lipasuke jipua la mtu nitatajwa mbele yake alafu asinisalie. Kwa hiyo tumestafidi hapa na mambo fulani kama matatu: ujubu ifradillahi bil ibada, ni wajibu kupokeshwa Allah katika nini? Ibada. Aabudiwe bila kushirikishwa. Kadhalika ujubu albirri bil walidaini, ni wajibu kufanyia wema wazazi wawili. Ala kulli wahidin min alwaladi bi'ainihi, kila mmoja katika watoto ajitahidi kivyake yeye mwenyewe kumfanyia uzuri mzazi wake. Anasema fulani si yuko. Fulani atafanya. Wewe mwenyewe uchukue jukumu kwamba mimi nitamfanyia wema mzazi wangu vipi? Fulani anamfanyia wema baba, lakini yeye anamfanyia babake. Na mimi nitamfanyia babangu, na mwingine atamfanyia babake au mamake. Tumeelewana? Yaani usibweteke ukasema si fulani atamfanyia, hapana. Kila mmoja ala hida. Kila mmoja hakikisha anamfanyia mazuri mzazi wake yeye kama yeye kivyake. Atakafur al-ijtimai mawjudun fil Islam. Lakini pia mambo ya Al-kafil, kafil tunasema nani? Mdhamini. Kudhaminiana katika Uislamu ni hali ipo katika Uislamu. Kudhaminiana vipi? Yaani wewe inawezekana wewe peke yako ukamsimamia babako, ukamsimamia mamako, una watoto wako unawasimamia, mkeo unamsimamia, mtoto wa mjomba wako, mtoto wa shangazi yako, mtoto wa mamako mdogo, unakuja unaweka pale nyumbani, unawalea, unawasimamia kula kwao, kuwanunulia mavazi na nini. Yaani hiyo ndio inaitwa takafurul ijtimai. Kwamba katika Uislamu kuna takafurul ijtimai, kwamba kuna mtu anaweza akasimamia watu wengine yeye peke yake, kwa kuwa labda wao ni wadogo au wana kipato cha vile, au sababu zozote zile ambazo zitamfanya yeye aweze kuwasimamia. Hiyo inaitwa takafulu al-ijtimai, ni jambo lipo katika Uislamu. Tayeb, hii aya yaenda na sambamba vipi na mlango wetu au na tauhidi? Sheikh al-Qarawi anasema haythu dallat al-ayatu al-karima, ni vile aya tukufu ilivyotuelekeza, ala wujubi ifradi Allah bil ibada, kwamba ni wajibu kumpwekesha Allah katika nini? Katika ibada. Na hapo ni pale aliposema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah alishahukumu hivyo, msiabudu isipokuwa mwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo haijuzu wewe kumwabudu asiyekuwa Allah. Na Mtume anasema addu'a huwa al-ibada. Dua ni nini? Ibada. Kwa hiyo utakikani wewe umuombe dua yako uielekeze mwanadamu mwenzako au jini au sheitani au mti sivyo, kizimba, jiwe na mfano wa vitu kama hivyo. Wa nas'alullaha al-karima an yanfa'ana bima sami'na. Allahumma arina al-haqa haqa warzuqna tibaa'a wa anna al-batila batila warzuqna ijtinaba. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.